Stanisława Cylińska, Bartek Bąsik. No i cover Warszawy, T-Love. Warszawa to raz, no bo TR Warszawa gościmy, ale też pani Stanisława Cylińska występowała kiedyś w Teatrze Rozmaitości przy Marszałkowskiej jeszcze. Przez jakiś czas wspólnie. Tak, była w zespole. Nie tylko występowała, ale była w zespole. Oczywiście. No ale to po stronie przeszłości. Kajetko dodała, że w ATM-ie, gdzie grany jest Gen również. Tak, teraz w ATM-ie w jednej z hal na stałe mieści się jedna z naszych scen, TR Warszawa ATM Studio, a kiedyś to studio służyło różnym koncertom i nagraniom, między innymi ta piosenka była wykonywana i nagrywana właśnie w tym miejscu, gdzie my teraz już mamy naszą stałą scenę, TR Warszawa ATM Studio. Przy Wale Niedzeszyńskim. I teraz, proszę Państwa, poszerzymy temat o psychologię. Właśnie powinnam zapytać o neuropsychologię. Panie Marcinie, zapytam pana Marcina o to, czy ludzki mózg jest przygotowany na taką, no dobrze, najkrócej mówiąc, rewolucję? Wydaje mi się, że nie jest. Ale nie bardzo ma wyjście. W tym sensie, że na przykład były przeprowadzone takie badania, bo VR jest bardzo, bardzo silny, bardzo silnie oddziaływuje na mózg. I przeprowadzone były takie badania, w których wybrane osoby mogły się wcielić w wirtualnej rzeczywistości w rolę Voldemorta, Lorda Voldemorta z Harry'ego Pottera i mogły czynić zło. Mogły zabijać i karać inne osoby, które były w tym doświadczeniu. I to były badania naukowe. I doświadczenie, słuchajcie, 5-minutowe doświadczenie w wirtualnej rzeczywistości zostawało u tych ludzi na kilka tygodni. 2-tygodniowe doświadczenie fizycznie zmieniało ich mózg. Czyli poprzez wirtualną rzeczywistość w ciągu 2 tygodni można fizycznie zmienić mózg. Można albo zmniejszyć ilość szarych komórek, albo zwiększyć w zależności od tego, co się stosuje, jakie aplikacje, jaki content, jakie treści się stosuje w wirtualnej rzeczywistości. Więc to jest super odpowiedzialne, dlatego że na przykład Amerykanie od lat 90. wykorzystują wirtualną rzeczywistość do leczenia PTSD, czyli stresu pourazowego u żołnierzy. No i cóż, no i to jest, tak jak powiedziałem, to jest super odpowiedzialne zadanie, to znaczy trzeba bardzo świadomie podchodzić do tego, co się robi w wirtualnej rzeczywistości, bo rzeczywiście można zrobić komuś krzywdę, ale też można komuś bardzo pomóc i to jest istotne, więc tak, bardzo jest to mocne, bardzo działa to na mózg, ludzie nie są do tego jeszcze przygotowani. I myślę, że nawet nie chodzi o odbiorców samych, tylko o twórców, producentów i tak dalej. Świadomość u tych, którzy się zajmują wirtualną rzeczywistością, że to nie jest po prostu jakaś zabawka nowa, która się pojawiła i fajnie jest sobie coś zrobić, bo to jest w tej chwili hot i wszyscy o tym rozmawiają. Tylko sytuacja pod tytułem, że musimy świadomie tego używać po prostu. No a czy są kadry, są trenerzy, są szkoły, jest jakiś poligon, żeby to właśnie ćwiczyć? No, my tworzymy poligon z Grzegorzem, zrobiliśmy z TR-em, zrobiliśmy pierwszy taki na serio poligon w Polsce i jeden z pierwszych na świecie. Natomiast oczywiście, że są i oczywiście, że ćwiczą naukowcy na całym świecie i zastanawiają się nad tym, jak wykorzystać, do czego i tak dalej. Oczywiście, że wielkie korporacje również są w to zaangażowane bardzo mocno i technologiczne, i nietechnologiczne. W zasadzie wszystkie korporacje, które wpiszemy sobie w internecie, w wyszukiwarce jakieś i dopiszemy im VR, to wszystkie coś robią. Więc na wielu frontach zainwestowane miliardy dolarów, które rzeczywiście w technologii, a dopiero teraz zaczyna się taki kierunek inwestowania w treści i w rozwój treści. Natomiast w Polsce nie jest źle, ale szału nie ma, że tak powiem. To znaczy, że są ludzie, którzy chcą się tym zajmować, natomiast no nie wiem, czy nie ma pieniędzy u nas po prostu w naszym biednym kraju, czy o co chodzi, czy ktoś nie rozumie, że to jest coś, co za 10 lat zmieni świat w ogóle i że ten, natomiast pozytywne też aspekty są. No, rozmawialiśmy z kilkoma szkołami filmowymi na ten temat, które są zainteresowane, żeby szkolić kadry i reżyserów, studentów, uczyć VR-u i tak dalej, natomiast no, dosyć powoli, ale do przodu. A w teatrze powiedzieliście, że to jest eksperyment na skalę światową, czy rzeczywiście? Tak. Znaczy nie znam całego internetu, ale... A no tak, no nie ma możliwości sprawdzenia, prawda? No ale chyba z tego, co rozpoznaliśmy, z tego, co badamy, na pewno rejestracji spektaklu teatralnego w tej technologii, bo to trzeba podkreślić, na świecie chyba nie było. 90-minutowej nie było też, na pewno. Jeden był pełnometrażowy film, ale nie mogę Product Placementu robić, tak? Czy mogę powiedzieć tytuł? A czego, przepraszam? Film pełnometrażowy, VR-owy, który 3 lata temu powstał. A że tytułu filmu nie wymieniamy? Mogę nie powiedzieć wymieniamy? Jesus VR, to był żywot aha. Jezusa Chrystusa nie, to nie w jest, VR-ze. To nie jest produkt lokowany z całą pewnością. Bardzo nieudane to było. Przez Włochów wyprodukowane. Coś zareklamował? No właśnie o to pytałem, czy mogę reklamować, czy nie mogę. Antyreklamę zrobić, tak. No Wojtek mi podpowiada, że z całą pewnością teatralnych tego typu prób jeszcze nie było. No, gdzieś tam sprawdził w przestrzeni kosmicznej, no, wirtualnej niewątpliwie, że są jakieś krótsze, ale no nie wiem, czy krótsze spektakle, czy jakieś inne działania. No powiedzmy, że używa się tej technologii, nie wiem, w muzeach i tak dalej, ale to jest zupełnie co innego, prawda? No bo tam jest bez tego udziału aktorów. No to jest chyba najistotniejsze, tak? Tak. To, że jest to spektakl teatralny. Pewne rzeczy może powtarzamy tej nocy, ale myślę, że musimy, że tak powiem, już zacząć formować nasze mózgi, żeby to weszło w taki normalny tryb myślenia. Grzegorz, jak ty sądzisz? Co ty sądzisz? Mogę się zalogować? No, wiesz, ale na jaki temat sądzę? No mówimy wiesz, teraz o tym, no, że to jest istotne. No, że... no to jest istotne, oczywiście, że to jest istotne. Znaczy, no przede wszystkim nie, jest że istotne to powiedzieliśmy, nie, wcale nie. Istotne jest to, co jest nowego, co rozumiem, nie. Że... nie? Że teatr, no. Nie, no, nie, że teatr. Istotne jest to, że to jest jakby bardzo długa wypowiedź, 90-minutowa i to, co doświadczenia z VR-em są 20-minutowe, 30 to góra, a chodzi o to, że w momencie, jak coś jest koherentne, prawdziwe, szczere, dobrze zagrane, no, bezpośrednie i emocjonalne, to widz może spokojnie 90 minut w tym świecie, który, jak mówi Marcin, jest bardzo mocno manipulowany, mózg wytrzymać. No i wychodzi na to, że to jest po prostu chwała teatrowi, no bo to jest dziedzina, która się nie narodziła parę lat temu, tylko się narodziło 6000 lat temu. I to jest ta siła tego medium, które jest po prostu odporne na wszystkie nowinki technologiczne i wszystkie nowinki technologiczne też w pewnym sensie, no może nie wchłania, ale koresponduje z nimi, jest otwarte. Jest bardzo, właśnie dlatego mówię, że to może to brzmi bardzo socjologicznie, ale to jest bardzo demokratyczne medium. Znaczy to, że to się narodziło w Grecji, i tam, że to wszyscy mieli dostęp do tego, że to było niezadaszone, otwarte, skierowane ku wschodowi słońca. To wszystko jakby ma, teraz zbieramy teraz tego plony. No mądrze powiedziałeś, popatrz. Ja tak, nie zadałam wiesz, pytania, tak. Właściwie, wiesz. Bo wycofałam się, a ty odpowiedziałeś i to też jest... Ja najbardziej lubię odpowiadać na pytania, kiedy nie jest zadane pytanie, bo wtedy, wiesz, mogę no, sobie, wiesz... Coś wiemy na ten temat. Konstruować. No ale dobrze, no, uplastyczniamy nasze mózgi. Dobrze, ale mówicie o 90 minutach, podczas gdy to, o czym mówiliśmy w magazynie, króciutko co prawda, ale jednak, wydarzyło się podczas konferencji o nowych technologiach w teatrze około miesiąca temu, Kaju, to był krótszy czas tego pokazu. Jak to krótszy? 90-minutowy, tak? W pełnym wymiarze pokazaliśmy go. Tak, rozumiałam, że to jest 30 czy 40 minut zaledwie. Myśmy pokazali, bo zresztą dwukrotnie, 90-minutową pełną wersję. A, okej. I to samo oczywiście poleciało do Japonii i poleciało do Stanów, tak? Tak. No to opowiedzcie, jak to było za tą siódmą górą, siódmą rzeką na wschodzie i na zachodzie. Patrzą na siebie nawzajem, ale zacznie Marcin, no dobrze. Marcin. Yeah. No dobra. No, ja leciałem do Japonii z takim przekonaniem, że wreszcie znajdę sparing partnerów technologicznych, z którymi będę mógł sobie porozmawiać i oni mi coś zarzucą i to będzie na temat i nie będzie podstawowych pytań, tylko będą pytania już zaawansowane. Okazało się, że to jest zupełnie nie tak i że rzeczywiście to, co zrobiliśmy dla Japończyków, było totalną abstrakcją. Przyjęcie na festiwalu było super ekstra i no, tak jak mówiłem, ja się obawiałem tego, że będzie, że po 15 minutach 70% widzów zdejmie gogle i zrezygnuje. A, czyli to było doświadczenie japońskie, to, które tak, wcześniej opisywałeś. To był pierwszy publiczny pokaz tak, tego pierwszy projektu. Publiczny pokaz. I jakby raczej miałem takie nastawienie, że tam nie że się w Yokohamie. Nie to, że byłem zestresowany, bo byłem przekonany, że tak będzie, więc co tutaj się denerwować. Natomiast okazało się, że jest zupełnie inaczej i rzeczywiście większość ludzi zostawała do końca. No i nasz pobyt w Yokohamie zaowocował między innymi zaproszeniem do Nowego Jorku, więc to zadziałało. A znowu w Nowym Jorku, bo to jakby tam wydaje mi się, że byliśmy świadkami przeistoczenia się VR-u z takiej taniej rozrywki w coś poważnego, to znaczy poważną rozmowę, bo zazwyczaj pytania są dosyć błahe a propos wirtualnej rzeczywistości, które zadają widzowie gdzieś tam, natomiast w Nowym Jorku padały takie pytania, które zawsze chciałbym dostawać, to znaczy na przykład o jak sobie wyobrażam teatr i wirtualną rzeczywistość w przyszłości na przykład. Czy nie, ale to banalne pytanie, no panie Marcinie. No nie takie banalne, dlatego że jak zaczynamy opowiadać o Decentraland, to już nie jest takie banalne i o tym, o technologii, bo mnie technologia interesuje oczywiście najbardziej. Natomiast pamiętam, że Grzegorz dostał pytanie pod tytułem, czy odbiór sztuki, czy odbiór genu poprzez gogle nie zmienia perspektywy widza. W sensie, w tym sensie, czy sztuka nie traci jakiegoś sensu, kiedy się ją ogląda nie na żywo w teatrze, tylko poprzez gogle. I już samo to pytanie, już jakby nie chodzi mi o odpowiedź na nie, tylko chodzi mi o to, że zadanie takiego pytania świadczy o tym, że Amerykanie interpretowali sztukę w goglach po prostu. Oni nie analizowali, czy to jest fajne, czy to jest niefajne, czy jakość jest dobra, czy jakość nie jest dobra, czy tylko kurczę, czy odbiór tego, co my im pokazaliśmy, jest inny z tego powodu, że oglądamy to w goglach. No, więc to było ekstra tam, no, na przykład. Teoretycznie można stracić, bo jeżeli człowiek sam decyduje, na co patrzy, tak? Czyli sobie sam poniekąd, uwaga, użyję tradycyjnego języka, montuje spektakl. Jeżeli on ma szansę na to, żeby decydować, tak? O tym mówiliście. To znaczy, że może dojść do uszczerbku w śledzeniu jakby całości. Czyli tak. Tego, co zamierzył reżyser. Tak. Można na przykład skoncentrować się na, nie wiem, 1%, zafascynowanym Sebastianem. Patrzę cały czas na Sebastiana, wszystko inne eliminuję, no to uszczerbek jest. No ale tak samo jest na realu, na scenie. Przepraszam, jak się patrzy na Sebastiana, to nie ma żadnego uszczerbku. Uszczerbek jest w stosunku do pozostałych. No ale słuchajcie, to samo jest, jeżeli oglądamy spektakl, siedząc na widowni. No też mogę się skoncentrować na jednej postaci i śledzić ją do końca spektaklu. No. Albo mogę skoncentrować się na tym, co reżyser miał na myśli. Czyli, że to jest absolutnie, że tak powiem, odpowiednik tego, że się jest w środku. Tak, dla mnie to jest odpowiednik. Cały czas, bo też to, co powiedziała Kaja, jest ogromną siłą, to, że jest publiczność. Czyli to, że ja będąc widzem podczas projekcji VR-owej spektaklu, siedzę razem z publicznością i widzę reakcję publiczności. Ludzie się śmieją. Co więcej, ty tam możesz być, bo to ty byłeś zarejestrowana, czyli widzisz siebie. No to było trochę dziwne uczucie, rzeczywiście. No, ale lekko schizofreniczne. No. Ale rzeczywiście no fajne jest to, że po prostu są reakcje. Czyli ja jestem podłączona pod te reakcje i to tak jak w teatrze działa. No jakby kiedy ludzie się w trakcie spektaklu śmieją, to mnie to też nakręca, prawda? I tak samo jest z tym VR-ową wersją tego spektaklu. Ale właśnie w przypadku VR-u pisze siebie przeczytałam taką mądrą wypowiedź w internecie, znalazłam. Mówi się też o interakcji, panie Marcinie. Na czym to polega? Są dwie technologie tak naprawdę, które mają wspólnego to, że są obie mogą być używane, jakby doświadczane poprzez gogle. Natomiast to jest tak, że mamy dwa rodzaje widzów i dwa rodzaje technologii. Mamy widzów, którzy lubią być w kinie i oglądać film i nie chcą podejmować żadnych decyzji, nie chcą poruszać się, chcą po prostu być w środku i obejrzeć film, obejrzeć jakieś doświadczenie mieć. A jest drugi rodzaj widzów, którzy chcą interakcji, chcą podejmować decyzje, to są gracze. I dokładnie to samo jest w wirtualnej rzeczywistości. To znaczy są aplikacje interaktywne, które pozwalają poruszać się w wirtualnej rzeczywistości, pozwalają interakcje ze wszystkimi przedmiotami mieć i tak dalej. Są super mocne też. No ale są też aplikacje albo filmy, albo to zrobiliśmy, jakby doświadczenie takie jak Gen, które nie są interaktywne, które po prostu przeżywamy. Oglądamy je, jesteśmy w środku, ale nie możemy jako widz podjąć żadnej decyzji. No możemy się rozglądać dookoła oczywiście, ale nie podejmujemy decyzji, czy idziemy w lewo, czy w prawo. Natomiast, jak powiedziałem wcześniej, są też aplikacje, które pozwalają na pełną, stuprocentową interakcję i poczucie imersji, czyli zanurzenia w wirtualnej rzeczywistości. No ale to już byłoby absolutnie obce teatrowi, Anno. Przecież właśnie teatr zakłada, że jednak widz konsumuje, znaczy odbiera, a nie współtworzy. No, tradycyjny teatr, przepraszam, odwołam się do tego, co lubimy. Jasne, chociaż rzeczywiście takie poczucie, że... Znaczy, ja myślę, że teatr, przynajmniej taki teatr, który współtworzymy razem wszyscy, jest takim teatrem wejścia w jakieś marzenie i wyobrażenie. I trochę jakby naszym celem jest to, żeby widz przeżył, żeby coś się zadziało magicznego, prawda? Żeby jakby był ten moment takiego trochę zapomnienia, oderwania się od siebie i wejścia w jakąś paralelną trochę rzeczywistość. No, trochę takim, zawsze dla mnie to był teatr. No, takie marzenie o czymś, co nierealne. No tak, no dobrze. Proszę Państwa, to teraz zrobimy sobie intermedium, ponieważ czas płynie. Jesteśmy w realnym czasie. Teraz, prawda, jest 18 minut po pierwszej z czwartku na piątek, z 23 na 24. Państwo sygnalizują, że nas słuchają. Tradycyjnie w Sopocie serdecznie pozdrawiamy Państwa słuchających nas w Sopocie. Mam nadzieję, że w całej Polsce i na całym świecie, gdyż mówimy o światowym wydarzeniu, o wydarzeniu na skalę światową. A teraz na moment przeniesiemy się do spektaklu, który w jakimś stopniu też jest wirtualny, jak Grzegorz powiedział w magazynie, bo ma przecież bohaterkę wirtualną, bo osowiała staruszka jest wirtualna. Tak, Grzegorzu? Wycofujesz się z tego? Nie. Ona jest wirtualna. Ona jest, tak. Myśli, że żyje. Chciałaby bardzo żyć, a tak naprawdę zawieszona jest w niebycie. To też jest eksperymentalna forma jakoś. Mówimy o Między nami dobrze jest, o spektaklu, który swoją premierę miał dosyć dawno temu, bo w 2009 roku. W 15, co przypominaliśmy, już była wersja filmowa, czyli coś zupełnie innego niż VR. Żeby już podsumować ten etap, i zagramy sobie, odtworzymy muzykę, która brzmi w tym spektaklu. I robimy takie krótkie intermedium. I to jest muzyka, która brzmi właśnie między innymi w Między nami dobrze jest, innym spektaklu TR Warszawa. Co istotne, państwo postanowili, Kaju, 27, a więc w najbliższy wtorek, obchodzić Międzynarodowy Dzień Teatru. Oczywiście, ponieważ myślę, że każdy teatr, który gra w tym dniu swój spektakl ze swojego repertuaru, grając już obchodzi Międzynarodowy Dzień Teatru. No i to będzie wydarzenie, bo to nie będzie tylko po prostu pokaz Między nami dobrze jest w ATM, oczywiście studio, czyli miejsce, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale także szansa chyba nieczęsta spotkania całego zespołu. Tak, to będzie wyjątkowy wieczór dla nas, bo zaraz po zakończeniu spektaklu spotkamy się z aktorami, aktorkami grającymi w Między nami dobrze jest oraz z Grzegorzem Jarzyną też i wspólnie porozmawiamy o tym, co przed chwilą zdarzyło się na scenie. A kto robił kostiumy i scenografię? Kostiumy i scenografię, no właśnie, to już było dawno. Magda Maciejewska. Magda Maciejewska, bo to jeszcze nie była kostiumy, Ania. Magda musiał. A Magda musiał. Okej. Dobrze, ale Ania też może przyjść. Oczywiście. Zaprosicie mnie? Oczywiście. Ania, zapraszamy cię bardzo. No, dobrze. Anna, oczywiście, Akser Fiałkowska. Proszę państwa, przypomnę, że to ona właśnie jest w studiu, obok niej Grzegorz Jarzyna i tak idąc po tym okręgu, nie po kuli niestety, obok Marcin. Zapomniałam nazwisko. Łunkiewicz. Przepraszam. A nie mam sprawy. Ja bardzo proszę. Bardzo się cieszę. Dołączył do nas niespodzianka Wojtek Dorosz, wydawca, ale nie zdradzimy jeszcze dlaczego dołączył. Dobry wieczór. Wieczór dobry. I Sebastian, no coraz lepszą formę ma człowiek, Sebastian Pawlak, czyli aktor te Warszawa i obok mnie, tak zamykamy ten okrąg, Kaja Stępkowska. Jestem. Mhm. To jeszcze powiedzmy, że w przeddzień Dnia Teatru w siedzibie Finy, dawniej Niny, będzie pokazany film o tym, jak powstał spotkanie bez Grzegorza od 21 lat bez wspomnienia. Bzika tropikalnego jest spotkaniem straconym, więc powiedzmy, że film o tym, jak powstał Bzik tropikalny, będzie można zobaczyć właśnie 26 wieczorem w Finie. To jest film Joanny Makowskiej. Co więcej, będzie można również zobaczyć rejestrację spektaklu Bzik tropikalny, zrealizowaną przez Telewizję Polską. Dawno temu. Takie przyjemności. Zresztą 26 marca to jest właśnie data premiery. Między nami dobrze jest. Oczywiście nie Bzika tropikalnego. Więc tutaj pewne koincydencje są. I teraz proszę państwa, zbliża się Międzynarodowy Dzień Teatru. Nie mamy jako żywo audycji. Znaczy niektórzy mają, ale ja nie mam. 27. W związku z tym dzisiaj zrobimy sobie próbę generalną Międzynarodowego Dnia Teatru, a jednym z takich podstawowych elementów konstytuujących ten dzień jest orędzie. Orędzie jest także z dwojakiego rodzaju. Jest światowe i w tym roku napisał je twórca teatru brytyjskiego, chociaż po francusku się nazywa Complicité. Natomiast polską wersję napisała koleżanka Grzegorza Jarzyny, Maja Kleczewska, czyli pani reżyser teatralny. I teraz my przeczytamy, zrobimy sobie taką próbę. Bo jest taka tradycja w polskim teatrze, ale też w teatrze światowym, że tego dnia w różnych momentach, przed spektaklami, po spektaklach, czasem jeszcze w trakcie, bo też się tak zdarzało. Naprawdę są takie opowieści. Spektakl się nagle ale orędzie. Były takie przypadki też. Czyta się orędzie. Orędzie na świecie czyta się to światowe, natomiast w Polsce od wielu lat... To jest niesamowite oczywiście. W Polsce jest Polska i Polska ma swoje orędzie zawsze. Ja mam pytanie, bo ja jestem z VR-u, a nie z teatru, ale to jest jakieś inne orędzie? To inne, polskie? Tak? Kompletnie jest różne. Inne. Kompletnie różne są orędzie. W Polsce jest Polska. My Polacy nie znamy wiesz, języków obcych. My oczywiście mamy wersję przetłumaczoną, bo przetłumaczyła pani, przepraszam bardzo, pani Aleksandra Eckert przetłumaczyła z języka angielskiego orędzie światowe Simona McBurney'a z teatru The Complicité. I to bardzo ambitny tekst jest, bardzo Państwu polecam niniejszym, ale nie będziemy go czytać, bo to trwałoby już do godziny drugiej. Naprawdę ambitny. To nie zawsze tak jest, bo nie zawsze ci wielcy teatru się starają. No, albo starają się i nie za bardzo im to wychodzi. Natomiast to jest mądry, naprawdę zaznaczyłam sobie tutaj parę ważnych zdań, które pewnie ze mną pozostaną jeszcze na długo, o ile ja jeszcze długo będę, że tak powiem, pozostawała tutaj, w sensie na świecie. A tekst orędzia, tylko dodam, jest dostępny na portalu teatralnym eteatr.pl. I stąd pochodzi zresztą wydruk tekstu, który tutaj mamy. No to dobrze, przystępujemy do próby, proszę Państwa. Próby orędzia na rok 2018 na Międzynarodowy Dzień Teatru, czyli 27 marca. No to próbujemy. Anna. Dzisiaj obchodzimy święto teatru. Nasze święto. Święto wspólnoty, do której należymy i którą współtworzymy. Twórcy i widzowie odgrywają w nim najważniejszą rolę. I to jest naszą siłą, wielką społeczną siłą polskiego teatru. Dlatego mówię nam, oburzajmy się. Oburzajmy się, jak pisał przed śmiercią Stefan Hessel, na niesprawiedliwość, bo gniew na nią musi być niewzruszony. Życzę nam, byśmy mieli odwagę protestować przeciwko pogardzie i utracie pamięci. Przeciwko fałszowi i obłudzie, przeciwko hipokryzji i świętemu spokojowi. Byśmy mieli odwagę naruszenia tabu. Byśmy rozbijali stereotypy i obnażali intelektualne lenistwo. Byśmy umieli podważać własne przyzwyczajenia. I byśmy nigdy nie stawiali pomników sami sobie. Niech teatr będzie dla nas przestrzenią spotkania, zaufania, wolnego myślenia i wolności słowa. Niech teatr zawsze stoi po stronie tych, którym odebrano głos, których zdradzono, którym odmawia się współczucia, których wyklucza się ze wspólnoty. Niech teatr zawsze stoi po stronie empatii. Nie pozostajmy w letargu. Nie przestawajmy myśleć krytycznie. Nie udawajmy, że nie widzimy, nie czujemy i nie słyszymy. Miejmy odwagę podejmowania ryzyka. Teatr nie rodzi się z komfortu, ale z dyskomfortu. Nie bądźmy apatyczni ani pyszni. I nie przestawajmy pytać samych siebie, co jest dzisiaj prawdziwie radykalne. Kiedy radykalność staje się towarem. Kiedy bunt jest wystawiany na sprzedaż. Nie handlujmy, nie negocjujmy, nie targujmy się. Nie szukajmy kompromisów w sprawach fundamentalnych wartości. Niech nasz teatr będzie kolebką nowych myśli i idei. Bądźmy wolni i odważni. Tego nam życzę. Maja Kleczewska. Bardzo dziękuję Wam. No naprawdę pięknie przeczytaliście orędzie na Dzień Teatru. Nikt na pewno nie miał generalnej próby przed czytaniem, takiej jak my, w nocy z 22 na 23 marca. Bardzo dziękujemy Wojtkowi, że do nas zechciał przyłączyć się swoim głosem. To teraz poprosimy go, żeby nas sfotografował w sposób tradycyjny, gdyż nie posiada jeszcze kamery. Jak ona się nazywa, ta kamera, panie Marcinie? No, kamera 360. O, albo 360, to mi wystarczy, oczywiście. No dobrze, to wracamy do tego rzeczywistego tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli do rzeczywistości wirtualnej w teatrze. To teraz to pytanie, które obśmiałam. Zadam sobie, a co? Właśnie, jaka przyszłość? Skróciłam, bo wiadomo, o co chodzi. Jasne. Marcin. W związku z tym, że są te dwie technologie, to oczywiście to, co zrobiliśmy, jest również przyszłością cały czas teatru, to znaczy zapis 360 spektakli, które będą kiedyś powstawały, czy już powstały. Natomiast taką przyszłością, która nie jest archiwizacją i zapisem, tylko jest kreacją wirtualnej rzeczywistości spektakli teatralnych, postaram się to wytłumaczyć jakoś, bo to jest dosyć zawiłe. To znaczy, powstają platformy, jedna z takich głównych platform nazywa się Decentraland i to jest platforma, która tworzy wirtualny świat. To znaczy każdy z nas będzie miał swojego awatara, założy gogle i będzie awatarem i będzie w takim świecie mógł się poruszać, będzie mógł tam załatwiać sprawy, być, chodzić do szkoły i w tym kierunku jakby to wszystko się rozwija. Nie jestem pewna, czy ja tego chcę. I, ze sobą kiepsko się porozumiewam, a czy dopiero z moim awatarem? O nie. Znaczy jest się awatarem, to rozmawia się z cudzymi awatarami. O, przepraszam. Ja już mam swojego jednego, jest super. Wygląda jak Bolek Lolek cały czas, ale jednak już jest. Natomiast to, co istotne, to I do not understand, powiedział osiołek Porfirion. W ogóle nie wiem, o co chodzi. No, rozumiem, ale staram się to wytłumaczyć. Dziękuję Wyobraźmy sobie, że jest gra komputerowa, która jest nieskończenie wielka. Znaczy plansza, na której się gra, nie ma końca. I każdy z nas ma kawałek tej gry. I każdy z nas w tym swoim kawałku tej gry, tej ziemi, którą ma w tej grze, może ustalić swoją fizykę. To znaczy, jeżeli ja będę chciał, to na moim kawałku nie będzie przyciągania ziemskiego, czyli każdy awatar, który do mnie przyjdzie, będzie fruwał, bo nie będzie mógł chodzić. Albo, nie wiem, głowy będą się zmieniały wszystkim awatarom i będą zielone. Whatever. Każdy z nas będzie mógł swoje prawa fizyki tam ustalić. To nie jest science fiction. To nie jest science fiction, to już jest. Już ze 3 miesiące temu firma, która buduje Decentraland, sprzedała w ciągu 30 sekund udziały za 26 milionów dolarów. W 30 sekund. Do świata, który powstaje. Specjalny algorytm, który powojduje, że ten świat jest coraz większy. Że ten świat wirtualny jest coraz większy, ale nie za szybko rośnie, żeby cena nie spadła. Wszystko to sprytnie wymyślone. No i teraz wracając do teatru. Będzie taki świat, który będzie generalnie stworzony przez sztuczną inteligencję. To znaczy sztuczna inteligencja na nasze życzenie będzie tworzyła dla nas, nikt z nas nie będzie programował fizyki swojego świata. Tylko powiedz swojej sztucznej inteligencji, zrób dla mnie, żeby nie było tam praw fizyki jakichś tam. I ona będzie tworzyła te wszystkie rzeczy. I w pewnym momencie będzie przesyt doświadczeń stworzonych przez sztuczną inteligencję. To znaczy, my, jako nasze awatary będziemy się poruszali w tym świecie, ale będziemy mieli dość tego, że spotykamy awatara, który nie jest człowiekiem, tylko jest sztuczną inteligencją, który z nami rozmawia i udaje, że jest prawdziwy. I tutaj jest gigantyczna szansa dla teatru przyszłości, to znaczy odgrywane sztuki, które będą odgrywane w rzeczywistości przez aktorów, którzy będą skanowani w czasie rzeczywistym i ich awatary będą wykonywały te same rzeczy w świecie wirtualnym. To cię czeka między Sebastian. Tak to będzie. I to będzie super cenne, dlatego że to będą pojedyncze miejsca na tej całej planszy, w tej całej grze komputerowej, w cudzysłowie grze komputerowej, gdzie nie będzie sztucznej inteligencji, tylko będą ludzie kreowali coś i inni, i te awatary będą to odgrywały i inne awatary, czyli inni ludzie będą mogli to pooglądać. Tu Wojtek podpowiada, przepraszam, że mogliśmy mieć wątpliwości, że przestaną być potrzebni już aktorzy, ale nie grozi im bezrobocie. Tak. Obawiam się, że niestety, jeżeli chodzi o masowy produkt, w sensie reklam, jakichś, nie wiem, filmów akcji i seriali, to rzeczywiście aktorzy przestaną w nich uczestniczyć w pewnym momencie, dlatego że producentom będzie się bardziej opłacało wykreować swoje własne awatary. Natomiast jeżeli chodzi o sztukę... Zrusza ramionami. Jeżeli chodzi o sztukę, jeżeli chodzi o twórczość prawdziwą, to aktorzy zawsze będą potrzebni i koniec. Nie ma o czym mówić. Amen. No ja myślę, że przede wszystkim ważne jest to, żeby pamiętać, że teatr jest spotkaniem i jakby wszystko to się dzieje, wiesz, cała technika, cudownie, że ona jest i cudownie, że ona się pojawia i świetnie, że możemy jakby ewoluować i trochę zmieniać nasze myślenie, bo to oczywiście też zmienia nasze myślenie, ale przede wszystkim teatr jest po prostu spotkaniem ludzi. I jest to wyjątkowe doświadczenie nie wiem, lecą łzy, leje się pot, ale, no, na tym to polega i oczywiście branie wniosków z tego i pójście dalej, czyli to, co myśmy zrobili, czyli jakby nie nastawienie na to, że wchodzi technologia i to nam zaburza naszą rzeczywistość jakoś tam, tylko jakby korzystając z tych środków, które mamy i z tego, co Grzesiek stworzył tak naprawdę w tym teatrze, czyli po prostu zespół genialnych ludzi, twórców, potem wykorzystujemy do tego, żeby pójść o krok dalej, ale na pewno nie sądzę, żeby założeniem było to, żeby w teatrze grały awatary. No bo nie, to będą grali aktorzy, którzy będą, ich projekcje, ich tego, co oni grają, będą wyświetlane w wirtualnej rzeczywistości jako super fotorealistyczne awatary. Bo to nie o to chodzi, że to będą bolki i lolki, tylko to będą aktorzy. Oni będą identyczni. Będą super fotorealistyczni i w przeciągu 5 lat, mogę się założyć o dobrą butelkę, będzie tak, że ludzie będą mieli kłopot z oceną tego, czy są w wirtualnej, czy niewirtualnej rzeczywistości, ponieważ jakość będzie tak wysoka, że przeciętny użytkownik nie będzie w stanie stwierdzić, czy on jest, zakładając gogle, gdzie jest prawda. Mhm. I do tego to dąży właśnie, o to chodzi, nie? Że to nie jest tak, że ja mówię coś, co mi się marzy i że ja uważam, że tak będzie dobrze, bo ja nie wiem, czy tak będzie dobrze. Ja mówię o tym, w jakim kierunku podąża technologia i to już jest. Mhm, możemy się z tym zgadzać albo nie zgadzać. Okej, jasne, że tak. Możemy to lubić albo tego nie lubić, ale to nikt nie będzie nas pytał o zdanie w ogóle. Mhm. To jest jak z telewizją, ona jest. No i co z tego, że ktoś nie ma telewizora? A ja pytam o zdanie reżysera słynnego w tym kraju. Proszę bardzo, Grzegorz Jerzy. No ja myślę, że to jest też nie ma co się tak... Napinać. W pewnym momencie był Deus Ex Machina w Teatrze Greckim i wszyscy mieli wrażenie, że to jest takie doświadczenie jakby teraz, jakby jak VR. No jest to, dla mnie VR jest takim samym narzędziem jak puk. Jest to po prostu narzędzie, które pozwala nam rozszerzyć nasze doświadczenie teatralne. Mm-hmm. Po prostu. Po prostu. Wiadomo, że teatr, no tak jak powiedziano, bo teatr jest po prostu, no teatrowi nic nie zagrozi. On jest za stary, za bardzo osadzony w tradycji. To nie jest telewizja. Mm-hmm. To nawet z wielkim szacunkiem nawet nie jest radio, tylko to jest 6000, ani film tym bardziej. Tak, tak. To są jakieś pryszcze po prostu na mapie czasu. To są jakieś odpryski, a to jest po prostu 6000 lat udokumentowanej działalności, bo oczywiście teatr już się zaczął właśnie w momencie, kiedy człowiek rozpalił ognisko i to w tym momencie już się zaczął robić pierwszy teatr, pierwsze przedstawienie. Mhm. I zresztą, gdyby nie teatr, przecież nie byłoby filmu. Przecież aktorstwo filmowe wzięło się z aktorstwa teatralnego. No właśnie, też tak pomyślmy sobie o filmie. W filmie przecież też aktorzy grają w filmie, a film jest jeszcze, tak jak mówię, no to jest w porównaniu z VR-em o wiele bardziej płaskie medium i mniej aktorskie. Czyli myślę, że to aktorzy nie zginą nam, żywi aktorzy nam nie zginą, no a zatem, no, zawsze będzie ten real. To jest virtual, a tu będzie ten real. Ten real zawsze będzie real i ten real będzie... Zgadzam się. TR po prostu... TR będzie. TR będzie. Nie, no, nie o to chodzi wcale. Nie o to chodzi, że nagle zniknie teatr i zniknie telewizja i zniknie kino i znikną książki. Nic nie zniknie. Tylko pojawi się nowa platforma, nowy layer się pojawi, z którego będą korzystali pewnie dzisiejsi 10-latkowie. Za 5-6 lat, jak będą mieli 15-16 lat, będą tam śmigali. I będą się super cieszyć, że mogą spędzić Sylwestra z przyjaciółmi, będąc, nie wiem, na wiosce, nie wiem, gdziekolwiek, spędzić Sylwestra w Nowym Jorku, nie wylatując do Nowego Jorku, no, po prostu. To brzmi jak teksty z Między Nami. Gdzie byłaś na wakacjach? Nigdzie. No to, nigdzie. No. A to ładne, to rzeczywiście. Sebastianie. No, tak, tak. No, czy zechciałbyś Ty odnieść się do tego, co do tej pory zostało powiedziane, no jednak to bardzo mocno dotyczy Ciebie. Niezależnie od tego, czy jesteś bardziej analogowy, czy mniej, ja jestem bardziej analogowa niż mniej, więc rozumiem każde Twoje słowo, ale proszę, byś zechciał jako reprezentacja świata aktorów żywych, przyszłych dawców awatarów, czy jak to nazwać? Znaczy, ja myślę, że po prostu tak jest przyjdziesz tak do pracy jest. I wykonasz, tak? Nie, chodzi mi o to, że Wojtek jakby totalnie mnie przekonuje tym, co mówi. Który i Wojtek? Przepraszam, Marcin, spojrzałem na kartkę, przepraszam. Marcin, że właśnie super mi się tego słucha, bo jest to jakby inny świat, ale Wojtek ma jakąś taką energię. Marcin. Marcin, przepraszam. Awatar ma taką energię. Ma taką energię i taki luz, którego może właśnie nam tak naprawdę w świecie teatralnym czasami brakuje. Mówi to szczerze, jak jest, kocha teatr, otwiera się na to i myślę, że teatr ma problemy coraz mniejsze, ale zawsze miał z nowościami i w ogóle z takimi rzeczami, które w innych dziedzinach sztuki już dawno weszły. Ale teatr jako producent, mówiąc najkrócej, czy widz teatralny? Nie, no mówię w ogóle. Cała reforma w teatrze, wszystkie te rzeczy, zawsze to ciężko idzie, bulwersuje, jest jakimś... Wiesz, o czym mówię. Ja wiem, a oni się tutaj chichrają. No. A myślę, że tak naprawdę, czy to będzie 360, czy to będzie człowiek na pustej scenie, to tak naprawdę najważniejsze jest to, co jest w środku, o czym to jest, jakie to jest. Żebyśmy mieli coś do powiedzenia. Tak, tak, bo czy to będzie, czy to będzie wirtualne, czy analogowe, to zawsze najważniejsze jest, czy to jest prawdziwe, szczere i dobre. Mhm. Ale tak od takiej czysto praktycznej strony, powiedzmy, że to wchodzi w życie, to coś, o czym my dzisiaj rozmawiamy, tak? To znaczy, że to nie jest tylko ten jeden, jedyny zapis, którego dokonaliście w TR z panem Marcinem i Mimo. To jak sobie wyobrażacie jakby korzystanie z tego? Czyli na przykład jest premiera nowego spektaklu Grzegorza Jarzyny, który już w jego głowie się knuje, przepraszam, kluje, nie knuje, jako taka pożywka dla VR-u. I co? Najpierw musimy iść na żywy spektakl, prawda? Najpierw zobaczyć go, jak on wygląda naprawdę, a potem dostaniemy w postaci aplikacji możliwość zobaczenia tego skrótu. Powiedzmy o 50 minut krótszy spektakl. No nie, skróty, błagam. No, no ale no zaraz. No, nie 90... można skrócić Grzegorza Jarzyny, no, no nie da błagam, rady, na no. 90 minut. Nie ma szans. Zaraz, a co z tymi 50 minutami, których nie ma w zapisie? Nie, no wszystko pokazujemy. Zaraz, ale spektakl ma 140? Nie, spektakl ma 140 minut. Nie, ile ma spektakl? Godzinę 40. Godzinę 40, a my mamy godzinę 30. Aha, czyli 10 minut poszło tak w kosmos. Tak, ale to są takie ścinki techniczne, tak. Aha. Teksty nie ścinaćmy. Przyspieszyliście po prostu, na przyspieszonych obrotach. Tak jest. Jest, dzisiaj przyspieszaliśmy, ale też zwalnialiśmy niektóre momenty. Były takie dobrze, tarcze. Czyli jest dobra. Czyli ale powiem, rozmawiasz na żywo, a potem bo sobie mówiłaś siadasz... o mojej głowie i mojej wyobraźni. Tak, no. Jest coś takiego, rzeczywiście teraz się kłębi, tylko jest w ten sposób, że z racji tego, że najpierw powstał spektakl teatralny, a później VR-owy z tego wydarzenia, to teraz chcemy zrobić na odwrót. O matko. Czyli najpierw jest VR-owa, że tak powiem, zajawka, a potem jest ten real. Mm-hmm. A, no i co? No zatkało mnie, przepraszam bardzo, że kolokwialne określenie, ale to, tak, no tym, tego tym, się nie spodziewali, o co więcej my to tak zrobimy. Rozmawiamy tak właśnie od paru dni z Wojtkiem. Z moim Marcinem, tak? Z awatarem Marcina Wojtkiem. Nie, no, ja sobie jestem w stanie wyobrazić na przykład coś, bo rozmawiam o takiej wersji. Mi się to bardzo podoba, taka wersja spektaklu, gdzie wszyscy widzowie mają gogle cały czas, nie na głowie, tylko w rękach. I równocześnie w trakcie tego, co się dzieje na scenie, dzieje się alternatywna rzeczywistość w goglach. I widzowie w każdej chwili mogą założyć na chwilę albo na dłużej gogle i mają alternatywną rzeczywistość. Czyli, nie? że dzieje się to na scenie. Czyli... Jezu, bo Grzesiek się krzywi. Nie, ale Jezu, jest... Dobra, nie robimy tego, nie, to jest o krok dalej jeszcze. Nie, no, to jest trzeci etap. Chwila, moment. Bez zapisu, tylko na żywo z goglami. Mhm. Tak? No ja bym tak chciał, ale nie wiem, czy to się uda zrobić. Nie no, Grzegorz, ty no, zaspoilerował Wojtek. Spoiler. Nie no, ale co spoiler? No pytanie było, to odpowiedziałem na pytanie, bo ja jestem uczciwy i szczery. No. Wojtek prawdziwy, czyli Wojtek Dorosz podpowiada mi tutaj, że to jest rozszerzona rzeczywistość. Nie, nieprawda. Nieprawda. Wojtek Dorosz się myli. No, bardzo mi przykro, Wojtku. Mogłaby być, mówi mi do słuchawki. Mogłaby być tak, ale to jest oczywiste. Rozszerzona rzeczywistość w teatrze jest tak oczywista, że aż jej nie chcę robić normalnie. Jak to? Mamy przykłady jakieś? Nie. Ale po co robić, jak to jest oczywiste? Teatr opiera się na metaforze i to jest ta rozszerzona rzeczywistość. Siłą rzeczoną się tworzy bez... No, rozszerzona rzeczywistość to jest inna technologia, jakby oprócz tego, że teatr, metafora i tak dalej, to jest technologia pod tytułem rozszerzona rzeczywistość, która pozwala nam dołożyć kolejne elementy graficzne w rzeczywistości, którą obserwujemy. Nie umiem tego w radio wytłumaczyć, przepraszam bardzo. No, bardzo przepraszam w ogóle za ten temat w radio. Także jeżeli państwo czują się tym jakoś zaatakowani, to bardzo przepraszamy, no ale taki mieliśmy właśnie pomysł. Zaraz. Ja w ogóle dzisiaj czuję się od momentu, kiedy rozmawiamy o tym, o czym rozmawiamy, znaczy o VR-ze, jakbym miała na swoim mózgu założone takie gogle. Że w ogóle, rozumiecie, że to... No, tak trochę dziwnie, no. Ale no, okej. Okay. Strange. Więc wróćmy do tego, że jest jakiś plan w głowie Grzegorza i że będzie tą ścieżką podążał, jeżeli go będzie na to stać. Haha. Nie no, mnie nie stać na nic, w związku z tym stać na wszystko. Także to jest wszystko oparte też na takim działaniu trochę wspólnotowym. To znaczy wszyscy jakoś tam wrzucamy, dokładamy. Przecież jak zaczęliśmy pracować, no to nikt nie zastanawiał się, ile to będzie kosztować, bo nas na to nie było stać, to po co się nad tym zastanawiać, no ale też na tym ta zabawa, bo też trzeba powiedzieć, że to nie jest jakaś, to też jest jakby trochę trenowanie mózgu i zabawa i wyobraźni i trochę marzenie, dlatego ja to tak lubię, bo jest to trochę marzeniowa historia. Przygoda, dokładnie. I nagle ta, jeżeli się dobrze marzy i jest fan i do tego są ludzie dookoła, którzy też się wkręcają, no to się wtedy to staje. Tu za tą całą produkcję nikt nie wziął stwórców złotówki i jakby każdy wrzuca tutaj razem te siły do jakiegoś wspólnego worka. Zobaczymy, co się wydarzy. No dosyć idealistyczne podejście, trzeba przyznać. Ale nie, pięknie. Słuchajcie, jestem naprawdę z wami. No, troszkę pewnych rzeczy nie rozumiejąc. Zabawne jest to, co się dzieje za naszą szybą, bo Wojtek prawdziwy, czyli Dorosz, przyniósł ze sobą taką uproszczoną wersję, ale jednak tych gogli, tak? Czyli okularów do oglądania tej rzeczywistości wirtualnej. No i tam bawią się za szybą tym. No fajnie jest, dobrze. Bo to jest rzeczywiście przygoda, bo to jest rodzaj zabawy, ale z kolei pan Marcin nam próbował wytłumaczyć, to jest coś niezwykle poważnego, czyli przejście z tego powoli poziomu rozrywki na poziom no czegoś, co zadecyduje o przyszłości świata, tak. Jak mi pan tłumaczył przed wejściem tutaj do studia. Rewolucja industrialna trzecia. Bo, tak w skrócie, bo mamy ile? Pięć minut, cztery minutki. O rewolucji industrialnej w skrócie. Tak. Nie, w radio. Pan wszystko może. Dobra. Górnik nie może. Może. Bo przeżyliśmy dwie rewolucje industrialne. W XIX wieku węglową w Wielkiej Brytanii, czyli te parowe maszyny wszystkie. Później drugą, znacznie większą rewolucję związaną z ropą naftową w Stanach Zjednoczonych. I nadchodzi trzecia rewolucja industrialna, która się z grubsza nazywa Internet of Things. Jakby w związku z tym, że druga rewolucja bardzo mocno nadszarpnęła możliwości naszej planety i nas wszystkich w związku z środowiskiem, ale nie tylko z naszym życiem i tak dalej, no to naukowcy postanowili, że powinniśmy zacząć to wszystko liczyć i analizować i wyciągać wnioski, jak wykorzystywać to, co mamy w taki sposób, żeby to było najbardziej optymalne i dla nas, i dla środowiska. I dlatego ma powstać trzy rodzaje internetu. Internet informacyjny, czyli taki internet, który znamy dzisiaj. Internet dotyczący transportu, czyli wszystkie samochody i wszystkie urządzenia, które cokolwiek transportują, mają być ze sobą połączone w jedną taką wielką sieć jak neuronowa. I trzeci internet, który będzie to samo robił, tylko chodzi tutaj o energię, czyli wszystkie żarówki, wszystkie urządzenia, które pobierają prąd, również mają być oczipowane i mają być połączone w wielką sieć neuronową. I system, który będzie to kontrolował, czyli sztuczna inteligencja. Oczywiście to wszystko będzie postawione na technologii blockchain. System, który będzie to kontrolował i nas informował o tym, będzie to optymalizował dla nas. I teoretycznie na przykład jesteśmy w stanie w ten sposób pozbyć się 80% samochodów z dnia na dzień na świecie. Jeżeli by taki system został wdrożony. No i to jest jakby skala 10 lat mniej więcej, dlatego że już wszystkie duże korporacje podjęły decyzję, że wprowadzają tą technologię, ponieważ po pierwsze przyniesie im ona gigantyczne oszczędności. Oni będą zarabiali jeszcze więcej pieniędzy. Niestety motywacja jaka jest, taka jest. Ale z drugiej strony przyniesie też nam to jakby społeczeństwom, w ogóle ludziom wiele pożytku, bo być może okaże się, że nie będzie smogu. No a taka data, kiedy to będzie się tak wdrażać na serio, to jest około 2025 roku, ponieważ Unia Europejska w zeszłym roku wydała takie, ja nie wiem jak to się nazywa, zarządzenia, rozporządzenia i zmusza wszystkie kraje w Unii do wprowadzenia internetu 5G w 2025 roku w dużych miastach i na wszystkich traktach tych komunikacyjnych głównych, a to znowu spowoduje, że w tych miejscach będzie można już robić samochody bez kierowców. I nikt nie będzie ginął wtedy. I to jest 2025 Panie rok. Panie Marcinie, 25. Tak. No dobrze. W 23 będzie sprzedanych około 100 milionów par gogli na świecie. To już niedługo, rzeczywiście. I wtedy wszystkie duże korporacje jak Disney, czy Warner, czy tego typu, czy od gier będą produkowały gigantyczne produkcje, które nie będą szły do kina jak w tej chwili, czy nie będą grami. I będą wirtualne. Tak jest. Ciąg dalszy. Także spotkanie z panem Marcinem niewątpliwie nastąpi, bo to było fascynujące. Tyle, że odbywało się za 5:00 w nocy. Proszę państwa, czy jest inne radio na świecie, które by takie tematy, taki żywioł, taką esencję przedstawiało właśnie o tej porze doby? Nie ma. Nie ma. Ja odpowiadam na to pytanie w pełni odpowiedzialnie. Proszę państwa, no i tak oto spełniają się, grajmy, Irenko, i tak oto spełniają się niespokojne, krótkie sny Grzegorza Jarzyny. Dokąd go one doprowadzą, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. W końcu marca 2018, on sam też nie. No ale zapraszamy. Zapraszamy na lekcję przyszłości. Nigdy nie jest za późno, panie Marcinie. Barbara Marcinik, Irena Dan, Wojciech Dorosz, za chwilę Wojtek Osowski z państwem w rzeczywistej przestrzeni, a naszymi gośćmi byli, bardzo proszę, przedstawiają się sami. Anna Akser-Piałkowska. Grzegorz Jarzyna, dobranoc. Marcin Łunkiewicz, dobranoc. Sebastian Pawlak, dobranoc. Kaja Stępkowska też, dzień dobry. O, dzień dobry, no tak, zaczyna się nowy dzień, pięknie. No proszę państwa, to jeszcze jeden utwór o Warszawie. No i tak, zabrakło mi głosu. Oto jeszcze jeden utwór o Warszawie, dedykowany TR Warszawa, tym razem wykonany przez Davida Bowie. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Thank you.